Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Saffat suresinin 149. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimizi devam ettiriyoruz. Biz her gün namazımızda ve namazımızın dışında çokça okuduğumuz İhlas suresinde قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ derken, hem Allah yoktur diyen insanlara, yani yaratıcı diye bir şey yoktur, tabiat kendiliğinden var olmuştur, o devri daim makinası gibi kendisini devam ettirip gitmektedir diyenlere cevap: hayır, Allah vardır da yer tanrısı, gök tanrısı, hayır tanrısı, şer tanrısı, bunlar farklıdırlar. Bereket tanrısı ayrı, savaş tanrısı ayrıdır diyenlere de cevap var bu surede. İsa Allah'ın oğludur diyenlere cevap var. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyenlere de bu okuduğumuz Kul Hüvallahu Ahad suresinde cevap vardır. Allah yeri göğü yaratmıştır ama geri kalanı bize bırakmıştır. Tabiatın ve insanların yönetiminde biz Allah'tan daha iyi yaparız diyenlere de velem yekun lehu küfüven ehad bölümüyle cevap verilmiştir. Tabiatın yönetiminde en güzel Allah Celle Celaluhu yönetir. Bizim müdahale ettiğimiz her yerde bir kirlenme vardır. İnsanların yönetiminde de Allah Celle Celaluhu'nun alanına insan girdiği an kirlenme meydana geliyor. Ahlaksızlık, fuhuş, uyuşturucu, ülkeleri dolaşarak adam öldürme, devletlerin adam öldürmesi, şahısların adam öldürmesi, bütün bunlar insanların Allah'ın sınırına müdahale ederek, hüküm koyma sınırına müdahale etme neticesinde sosyal kirlenmeyi de meydana getiriveriyor. Mekkeli müşrikler, melekler Allah'ın kızlarıdır derlermiş. Rabbim diyor ki, festeftihim. Eli rabbikel benatu ve lehumul benun. Peki, sor onlara bakayım. Kızlar Allah'ın da, Rabbin de, senin Rabbin de, oğullar onların mı? Oğulları yaratan Allah Celle Celaluhu, kızları yaratan da Allah Celle Celaluhu. Melekleri yaratan da Allah Celle Celle Celaluhu. Cinleri, şeytanları yaratan da yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Em halaknel melaikete İnâten ve hum şahidûn. Biz melekleri kadın olarak yaratmışız da onlar görmüşler mi orada? Yani melekler Allah'ın kızlarıdır derken onlar yaratılışlarını görmüşler de ondan dolayı mı bunu söylüyorlar? Elâ innehum min ifkihim leyekûlûn. İyi bil ki onlar İftirala ederek bunu söylüyorlar. İftira yapmalarından dolayı böyle söylüyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl iftira etmişler? Veledallahu ve innehum lekâzibûn. Allah'ın çocuğu olmuştur diye iftira etmişlerdir. Halbuki onlar kesinlikle yalan söylüyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Astafel benati alel benin. Allah kızları oğullara tercih mi etti? Yani melekleri, kızlarını melek yapmak suretiyle kadınları erkeklere tercih mi etti yoksa? Mâ leküm keyfe tahkumun. Size ne oluyor da böyle hükmediyorsunuz? Efela tezekkerun. Yoksa siz düşünmüyor musunuz? Em leküm sultanun mübin. Yoksa apaçık bir deliliniz mi var? Fe'tiu bi kitabikum in kuntum sadikin. Eğer doğru söylüyorsanız getirin kitabınızı diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam günümüzde böyle diyen yok denebilir. Yani melekler Allah'ın kızlarıdır diyen yok denebilir. Ama İsa Allah'ın oğludur diyen çok. Peki İsa Allah'ın oğludur da 6 milyar insan nedir? 6 milyar insan kadınıyla erkeğiyle Allah Celle Celaluhu'nun yarattığıdır. İnsanlar da, hayvanlar da, çiçekler de, böcekler de, denizler de, yıldızlar da. Yaradılan her şey Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Bunların arasında yaratılış bakımından ayrım yok. Hepsi yaratılmıştırlar. Ancak aralarından peygamberleri Allah Celle Celaluhu seçmiştir. Ve insanlar takvaları oranında, yani Allah'ın emir ve yasaklarını gözetme, onun rızasını kazanmada yarış etme babında öne geçenler vardır. İnne ekremeküm indellahi etkâküm. Burada da kadın ve erkek ayrımı yoktur. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirme ve yasaklarından kaçınma, Rabbin sevgisini kazanmada, yarış yapmada kadınla erkek arasında da ayrım yoktur. Herkes yaptığının karşılığını görecektir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ şerran yarah ayet-i kerimesiyle kadın erkek ayrımı yapmadan zerre kadar iyilik yapan karşılığını görecektir diyor. Zerre kadar kötülük yapan yine karşılığını görecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Mevlana diyor ki, bire Hristiyanlar, sizin iddianıza göre Yahudiler Allah'ın oğlunu astı diyorlar, diyorsunuz. Biz asmadı diyoruz. Asmaya teşebbüs ettiler. Ama asamadılar diyor. Ayet-i kerime, ve ma kateluhu ve ma salebuhu. Yahudiler Roma'nın desteğiyle o İsa aleyhissalatu vesselam'ı öldüremediler, asamadılar da diyoruz. Ama sizin mantığınızla hareket etsek diyor Mevlana Mesnevisinde, Yahudiler Allah'ın oğlunu astılar. Öyleyse Allah'ın oğlu değil diyor Mevlana. Eğer asmışlarsa Allah'ı ve oğlunu güçsüz kabul ediyorsunuz siz diyor. Asılmış bir oğul, Yahudilere karşı kendini koruyamamış bir oğul size ne fayda verecek diyor Mevlana. Ha, peygamber olarak kabul edin. Peygamberler zaman içerisinde öldürülen, şehit edilen peygamberler var. Bunu Kur'an-ı Kerim veriyor bize. O Yahudiler kendi peygamberlerini öldürdüler diyor. Yaktulûne el-enbiyâe bi gayri hakkın. Peygamberleri öldürdüler ve adaleti emreden ilim adamlarını da öldürdüler diyor Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde. Bunda bir sakınca yok. Biz ölmeyen Allah Celle Celaluhu'ya iman ediyoruz ve ölen peygamberlere iman ediyoruz biz. Yani Mevlana Hristiyan mantığı açısından onlara söylüyor. Eğer Allah'ın oğlu ise niye Yahudiler ona galip gelsinler de assınlar diyor. Öldürmeye teşebbüs ettiler. İsa aleyhissalatu vesselam da Allah'ın kulu ve de Resulü idi. Fecalu beynehu ve beynel cinneti neseben ve leqad alimetil cinnetu innehum lemuhzarun. Onlar, yani Mekkeli müşrikler diyor, Allah ile cinler ve melekler arasında bir nesep bağı kurdular. Melekler de görünmez olduklarından cin kelimesiyle ifade ediyor. Yani Allah ve Allah'ın kızları diye bir nesep bağı kurdular. Ama onlar da biliyor ki hepsi Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna toplanacaklardır. Sübhanallahi amma yasifun. Onların tanımladıkları, tarif ettikleri, yakıştırdıkları, uydurdukları her şeyden Allah Celle Celaluhu beridir, münezzehtir. Yani Allah'ın oğlu da yoktur, Allah'ın kızı da yoktur. Lem yelid ve lem yuled diyorsunuz. Siyaset yapıyorsunuz. Hepiniz Kul hüvallahu ehad suresini günde birkaç defa okumak suretiyle uluslararası siyaset yapıyorsunuz. Hepiniz bu sureyi daha yeni dili dönmeye çalışan çocuğunuza ve torununuza ve yeğenlerinize öğreterek uluslararası siyasetin en temel ilkelerinden birini öğretiyorsunuz. Yarın büyüyünce Allah yoktur diyenler var. Kul hüvallah dedin mi Allah yoktur diyenlere cevap verirsin. Var ama hayır tanrısı, şer tanrısı, yer tanrısı, gök tanrısı ayrı ayrıdır diyenlere ahad kelimesiyle cevap verirsin. Var da onun bir de oğlu var İsa veya Uzeyr onun oğlu veya melekler onun kızı diyenlere de lem yelid ve lem yuled dersin. Canım o beni yaratmış ama ben ondan daha iyi hüküm koyarım diyenler çıkacak. Kendini ilah yerine koyan Nemrut gibi, Firavun gibi insanlar çıkacak. Onlara da velem yekun lehu küfüven ahad diye cevap verirsin. Sübhanallah, sübhanallah diye her gün namazımızın sonunda 33 defa bunu söylüyoruz biz. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah diyoruz. Yani bu insanların kendi akıllarının sınırı içerisine Allah'ı mahkum etmeleri var. Allah budur, başka değildir. Benim bildiğim Allah budur diyor. Biz şunu diyoruz. Bizim Rabbimizin bize tarif ettiği şekilde Allah'a iman ederiz. Aklımızın çizdiği sınırlar içerisinde kalan bir Allah'a iman etmiyoruz biz. Rabbim kendisini Kur'an'ında nasıl tarif etmişse öyle iman ediyoruz. Hani dedem Korkut'un yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin dediği gibi. O yücelerden yüce. Kendini kendisi nasıl tarif etmişse biz öyle bilmekteyiz. Firdevsi Tusi'nin de öyle bir şiiri. Hudavendü bâlâ-i pestî tuî, nedânem çeî herçi hestî tuî. Göklerin ve yerin Rabbisin. Nesin bilmiyorum ama sen ne isen olsun. Sen ne isen olsun. İşte burası önemli. O da kendini bizim anlayacağımız şekilde Kur'an-ı Kerim'inde tarif edivermiştir. Biz hatırımıza bazı eksik şeyler gelir. Hani çocuğuma Allah en büyüktür diyorum. ve bir gün büyük bir şey gördüğünde bundan büyük mü diyor çocuk. Ondan da büyük diyorsun. Yeryüzünde ve gökyüzünde gördüğümüz, duyduğumuz, tuttuğumuz, tattığımız her şeyin en büyüğü o. Çünkü yaratılanları o yarattı. Peki büyüklüğün sınırını bizim aklımız tarif edemiyor bu sefer. Rabbim de en büyük şekliyle, ekber kelimesiyle bize bildirivermiş. Biz şunu diyoruz. Aklımızın çizdiği sınır dahi eksiktir, kusurludur. O zaman diyoruz ki Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Başkalarının ve benim aklımın çizdiği sınırın ötesindesin. Çünkü aklımı yaratan sensin diyoruz. İlla ibadallahil muhlesin. Ancak Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları müstesna. Onlar cehennemde hazır hale getirilmeyecekler. فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ Siz ve sizin taptıklarınız. مَا اَنْتِمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ Ayet-i kerimelerinde Allah Celle Celaluhu siz ve sizin taptıklarınız diyor. Allah Celle Celaluhu'nun izin vermediği kişileri kandırıp cehenneme götüremezsiniz. Ancak kendiliğinden cehenneme saldıran kimseden başkasını Allah'a karşı kandırıp saptıramazsınız diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ma minna illa lehu makamun ma'lum. Burada meleklerin tarifi var. Bizden her birimizin Allah katında belirli bir makamı vardır diyor melekler. Ve inna lenahnu safun. Biz saf tutmuşuzdur. Yani Allah Celle Celaluhu'nun emri doğrultusunda görevini yerine getiren melekleriz. Hepimizin Allah tarafından belirli bir bildirilmiş makamı vardır. Ve inna lenahnul musabbihun. Biz Allah'a tesbih etmekteyiz. Allah'ı tesbih etmekteyiz. Ve inkânû leyegûlûn lev enne indenâ zikran minel evvelîn lekünnâ ibâdallâhil muhlesîn. Her ne kadar onlar şöyle deseler de, müşrikler böyle diyorlar. Eğer bizim yanımızda daha önce geçen ümmetlerden bir kitap olmuş olsaydı, biz de Allah'ı tesbih edenlerden olurduk. Biz de ihlasa erdirilmiş lekünnâ ibâdallâhil muhlesîn. İhlasa erdirilmiş kullardan elbette olurduk. Fekeferû bihî fesevfe yâlemûn. Ama buyurun, Allah'ın kitabı geldi. Yani Kur'an-ı Kerim geldi ve onu inkar ettiler ve onlar bu inkarlarının neticesini çok yakın bir zamanda görecekler. Ve laqad sebaqat kelimetuna li ibadinal murselin. Daha önce geçen peygamberlerimize de bizim kelimelerimiz geçmişti daha önce kullarımız hakkında. O peygamberlere verdiğimiz vaatler yerine gelmiş, sözümüz yerini bulmuştu. Ve innehum lehumul mansurun. O peygamberlerin hepsi Allah katından yardım görmüşlerdi. Ve inne cündena lehumul galibun. Bizim ordularımız onlara galip gelmişlerdi. fetevellev anhu hatta hin. Sen bir müddet onlardan yüz çevir ve vasbirhum fesevfe ve ebsirhum fesevfe yubsirun. Bekle. Bak onlara, yakında onlar da görecekler. Efe bi azabina yestacilun. Yoksa bizim azabımızı mı acele ediyorlar? Fe iza nezele bi sahatihim fesae sabahul munzirin. Eğer onların sahasına bizim azabımız inecek olursa, o uyarılmışların sabahı çok kötü olur diyor. Ve tevelle anhum hatta hin. Bir süre onlardan yüz çevir ve sev ve ebsir fesevfe yubsirun. İnecek azabı bekle, gör, onlar da görecekler diyor. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin diyerek Saffat suresi sona eriyor. Süratle okuyup geçtiğimiz ayet-i kerimelere şöyle yeniden bakacağız. Allah Celle Celaluhu geçmişi anlatıyor, dönüyor, melekleri anlatıyor. Yani peygamberleri anlattı, peygamberler görevini yerine getirmiş. Hazreti Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam bunlar görevini yerine getirmişler. Melekleri bize takdim ediyor Rabbim. Onlar saf tutmuş vaziyette Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini yerine getirmeye devam ediyorlar. Ya inkarcı olan insan. Rabbim bunlara bir irade vermiş. O iradelerini fe elhemeha fucuraha ve takvaha. İyilik yapmayı da, kötülük yapmayı da, hidayete ermeyi de, küfre sapmayı da Allah insana vermiş. Ama İman yolu üzerinde yürüyün diye kitaplar göndermiş. Nasıl yürüneceğini göstermek üzere peygamberler göndermiş. O Allah Celle Celaluhu. O kafirler kendileri saptığı gibi insanları da sapıtmaya yönelmişler. Zaman içerisinde nice kavimleri Allah Celle Celaluhu helak etmiş. Peygamberlerine yardım etmiş ve Allah'a iman edenler hep galip gelmiş. Ve inne cündena lehumul galibun. Bizim ordularımız onlara galip geldi diyor Allah Celle Celaluhu. Sonucun ne olacağını sen de göreceksin, onlar da görecekler. Bak gör, onlar da görecekler kelimesini, ayetini birkaç defa tekrarlıyor. Ve ondan sonra da Rabbim bu sureyi, yukarıda çokça geçti ya, peygamberleri teker teker bahsettikten sonra ve selamun ala İbrahim ve selamun ala İlyasin teker teker bahsettikten sonra burada ve selamun alel murselin ve ondan önce çokça okuduğumuz bu ayetler 180, 181 ve 182. ayet-i kerimeler. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Senin güç ve kuvvet sahibi olan Rabbin her şeyden münezzehtir. Bütün eksikliklerden münezzehtir. Onların Allah tariflerinden de uzaktır. Ve bütün peygamberlere selam olsun demekle Allah Celle Celaluhu bize en doğru tanıtan peygamberler olduğunu da işaret etmiş oluyor. Ve böyle bir imana sahip olduğumuzdan, peygamberlerin yolunu takip ettiğimizden, Allah Celle Celaluhu bize her çağda peygamberler ve kitaplar gönderdiğinden dolayı o Allah Celle Celaluhu'ya hamd senalar ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd senalar olsun diyerek Saffat suresini bitiriyoruz. Bitiriyoruz da günde 5 vakit namazımızda yine biz Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun demeye devam ediyoruz. Allah bu hamdini dilimizden hiçbir zaman kesmesin, devamını sağlasın. Alem kelimesi, alem kelimesinin çoğulu, onu biliyoruz. Çünkü Fatiha suresinin tefsirinde söylemiştik. Alem kelimesinin çoğulu alemin. Türkçe'de çoğul yaparken kelimenin sonuna biz ler veya lar eklerini getiririz. Mesela çiçek diyoruz tekil, çiçekler diyoruz çoğul. Çocuk diyoruz tekil, çocuklar diyoruz çoğul oluyor. Arap'ın dilinde çoğul yapma şekli daha fazladır. Birkaç şekil var. İn veya un getirilmişse o çoğul yapılan şeyin canlılığını da ifade eder. Alem tekil, alemin veya alemun da gelebilir. İn veya unla çoğul yapılıyor. İn ve un akıl sahibi, his sahibi olanlar için bu çoğul getirilir diye bir kural var. Buradan da anlıyoruz ki yaratılan her şeyin kendine göre bir anlayışı vardır. Yani taş hissiz değil. Ve çağımızda ilmin gelişmesiyle taş hakkında da bilgi verenler bize taşın öyle bizim baktığımız gibi durmadığını bize bilginlerimiz bilgi veriyorlar. Bu ayetlere bakarak zaten bizim değerli ilim adamlarımız her şeyin Allah'ı tesbih ettiğini وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ onların tesbihini siz anlamazsınız, anlayamazsınız diyor Allah Celle Celaluhu. Öyleyse tesbih yapan her taşa, her kuşa, her ağaca, her çiçeğe, her böceğe biz saygılı davranmaya devam edeceğiz. Zaten bu saygımızı biz her gün namazımızda Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demek suretiyle hatırlıyoruz. Alemler var, alemlerin Rabbi var. Bütün bu alemi yaratan, besleyip büyüten, terbiye eden o Allah Celle Celaluhu ise onun besleyip büyüttüğü, yarattığı, terbiye ettiği yaratıklara karşı da biz sevgili ve saygılı davranırız. Onun için namazımızda, 5 vakit namazımızda 40 defa günde Elhamdülillahi Rabbil Alemin deriz. 40 defa elimizi sofraya götürürüz, bedenimizi doyururuz. Ve sonunda Elhamdülillahi Rabbil Alemin veya Elhamdülillah demek suretiyle de gıdamız, gönül gıdamızı alırız biz. Gönlümüzün de Allah'ın zikriyle doyduğunu Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub ayeti kerimesiyle biliyoruz. Gönlümüzü de böylece doyuruyoruz. Ve bize bu nimetleri lütfeden Allah Celle Celaluhu'ya karşı da görevimizi yerine getiriyoruz. O bize 40 tane lokmayı bu elle boğaza götürmeyi, boğazımızdan mideye indirmeyi, midemizde hazmetmeyi sağlayan o Allah Celle Celaluhu'ya hamdü senalar ediyoruz. Ölünceye kadar hamd etmekten Allah bizi uzaklaştırmasın. Kendine kul yapmış, yarattıklarına kul etmesin. Kendi kapısından başka kapıya bizi muhtaç etmesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.